Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenüttegullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ya eyyühennasuttegu rabbekumun lezi khalagakum min nefsin vahidatun ve khalaga minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethira ve nisa'a vettegullaha lezi tesâelûne bihi vel erham innellâhe kâne aleykum ragîba. Ya eyyühellezine amenüttegullaha ve kûlû gavlen sedîdâ yuslih lekum e'mâlekum ve yaghfir lekum zunûbekum ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ emmâ ba'd. Fe inne estegal hadîsi kitâbullah ve hayran hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâ ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, hoş geldiniz. Bizim derslerimiz Müslümanların dinlerinde temel iki başvuru kaynağı olan Kur'an ve sünnet menşeilidir. Biliyorsunuz dinde edilletü şer'iye denen, yani şer'i deliller, şer'i dayanaklar denilen, dilimizde bize aktarılan Kur'an, sünnet, icma ve kıyas diye dört şey bildirilir. Aslen bu ikidir. Kur'an ve sünnettir. Sünnetten kasıt da tabii ki sahih sünnettir. İcma ve kıyas da bu iki asıl kaynaktan istifade edilerek sonradan alimler tarafından şer'i delil olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte alimlerin kimisini kabul ettiği, kimisini kabul etmediği başka deliller de vardır. Ancak aslen temel olarak bütün alimlerin ittifakla kabul ettiği Kur'an ve sahih sünnettir. İslam dininin temel kaynağı, temel delili. Dolayısıyla biz inancımızı bir Müslüman olarak inancımızı nasıl inanmamız gerektiğini Kur'an'dan ve sahih sünnetten alırız. Ancak Kur'an'ı açar okur anlar, sahih sünneti açar okur anlar ve ondan hüküm çıkartmayız. Bunu defaatle ben dile getirmiştim. Tekrar altını çizerek hem de kalın kalemle altını çizerek vurgulamakta fayda var. Biz Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkartan, Kur'an'dan ve sünnetten kendisi anlayışıyla amel etmeye gayret eden insanlar değiliz. Öyle insanların ayaklarının çok çabuk kaydığının farkındayız. Bilakis biz alimlerin, dini iyi bilen alimlerin, dinin bu iki kaynağından hüküm çıkartmaz salahiyetine, yetkisine, otoritesine sahip alimlerin verdiği fetvalarla, görüşleriyle, delilleriyle, ortaya sundukları delillerle tabii ki amel eder. O şekilde dinimizi öğrenmeye ve o şekilde yaşamaya gayret ederiz. İşte bu yol, bu bahsettiğim yol, yani Kur'an ve sahih sünneti bilenin ağzından dinleyerek veya bilenin kitaplarından, yazılarından okuyarak, dinleyerek dinini bina etme ve yaşama anlayışı, biz bu iddiadayız. Bu anlayış ta sahabeden günümüze kadar ehl-i sünnetin menhecidir. Ehl-i sünnetin kendisinde istikamet olarak, yol olarak ve bu dinin kaynağı olarak edindiği yoldur. Bazıları mezhep de derler. Bütün mezhebin kelime manası yoldur, takip edilen izdir. Bizler geçen derslerimizde özellikle vurguladığımız ve ara ara da vurgulamakta fayda bulduğumuz gibi Hanefi gibi, Şafii gibi, Maliki gibi, Hanbeli gibi ameli mezheplerin sorun olmaması gerektiğine inanan, bunun dert edinilmemesi gerektiğine inanan, ancak dert edinilmesi gereken mezheplerin itikattaki mezhepler, Eş'ari gibi, Mutezile gibi, Mürciye gibi, Şia gibi, diğer isimle Rafizi gibi ve benzeri isimlerle isimlendirilen ve Ehl-i Sünnet'in inancından ve anlayışından farklı taraflara kaymış, farklı şeyleri iddia etmiş mezheplerden sakınılması gerektiği taraftarıyız. Ve maalesef bizim ülkemizde İtikadi mezhepler hiç bilinmiyor neredeyse. Halbuki Müslüman coğrafyada vuku bulan savaşların yarısı, en az yarısı bu itikadi mezhep anlayışına kaynaklanmaktadır. Temel sebep budur. Gerçi dersimizin konusu o mevzular değil, daha teferruata girmek istemiyorum ama bizler ehli sünnetiz deyince sahabeden günümüze kadar Kur'an ve sahih sünnet anlayışı üzere dinini bina etmeye, öğrenmeye ve yaşamaya gayret eden kimseleri kastederiz ve biz ehli sünnetiz. Ehli sünnet olmayanlar ise ehli sünnetin anlayışı, Kur'an ve sahih sünnet ne derse, ondan çıkan hüküm neyse ona tabi olmak dışında farklı görüşlere, farklı anlayışlara, farklı kabul değerlerine yönelmişlerdir. Bundan dolayı ehli sünnet çizgisinden uzaklaşmışlardır. Biz ehli sünnetiz demekle sahabeden günümüze kadar alimlerin ittifakıyla asıl kaynak olarak tespit edilen Kur'an ve sünnet çizgisinde, sahih sünnet çizgisinde dinini öğrenen, yaşayan ve öğreten insanlar olma gayreti içerisindeyiz. Allah-u Teala'dan bu hususta muvaffakiyet istiyoruz. Çünkü Müslümanlar arasında ben Kur'an ve sahih sünnete uymuyorum veya kabul etmiyorum veya reddediyorum diyen grup yok. Bununla birlikte Müslümanlar şu an parça parça. Her grup, her anlayış kendisinin doğru olduğunu, istikamet üzere olduğunu, dini Allah'tan geldiği tertemiz sadelik ve durulukta yaşadığını iddia ediyor. Ama her iddia ispat ister. Her iddianın ispat yöntemi de vardır. Bu ispat yöntemi de Kur'an-ı sahih sünnetle kıyaslamaktır. İnancımızı ve yaşayışımızı Kur'an-ı sahih sünnette ispatlamak, delillendirmektir. Evet, daha fazla bu mevzu üzerine durmayalım. Bizim menhecimiz, gücümüz yettiğince teferruat mevzularına dalmadan, asıl üzere, asıl temel üzere dinimizi Kur'an ve sahih sünnet menşeiyle almak, yaşamak ve öğretebildiğimiz, anlatabildiğimiz kadarıyla anlatma cihet üzeredir. İşte bunun bir göstergesi olarak da biz bu akşam, yani bu akşamdan kısa cuma akşamları, cuma ve cumartesiye bağlayan bu gecelerde iki ders yapıyoruz. Birisi tefsir dersi, Kur'an dersi. Diğeri de Terhib ve Terhib isimli derleme bir hadis kitabı olan kitaptan yaptığımız hadis dersleri. Yani sahih sünnet dersleri. Bizim yaptığımız derslerin başka bir içeriği yok. Kur'an, tefsir yani ve sahih olan hadislerden seçme ve bu hadislerin ehl-i sünnet alimleri tarafından yapılmış izahlar çerçevesinde terhib ve terhibden teşvik edici ve sakındırıcı hadisleri anlatma ve alimlerin anlattığı kadarıyla bunu insanlara aktarma cihetinden bir derstir. Bunlardan ilki de sahih hadislerden seçtiğimiz teşvik edici ve sakındırıcı hadisleri içeren terhib ve terhib dersleri. İmam Münziri Rahimahullah'ın kitabından devam ediyoruz. Bugünkü okuyacağımız konunun içeriği hadisleri işitmek, dinlemek, onu tebliğ etmek ve onları yazmak ile ilgili ve bunları yapan kimselerin hakkında gelen teşvik edici hadisler. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine yalan uydurmak, yani hadis uydurmak ile ilgili sakındırıcı, yasaklayıcı, korkutucu hadislerdir. Oldukça geniş bir mevzu aslında. Ancak İmam Münziri'nin seçtiği hadislerin içerisinde biz iki tanesini okuyacağız sadece. Bunlardan ilki uzunca bir hadis. Çok teferruatlı hususlar içeren, çok farklı hükümler içeren bir hadis. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim der. Bu hadis İbn-i Hibban sahihinde, Beyhaki'de, Ebu Davud ve Tirmizi'de, Nesai ve İbn-i Mace'de rivayet edilmektedir. Oldukça fazla hadis kitabında sahih bir rivayet olarak gelmekte. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, benden bir söz işitip de onu başkasına aktaran kişinin Allah yüzünü ağartsın, ak etsin, nurlandırsın. Kendisinden daha fakih olan, yani daha anlayışlı olana fıkıh, yani din, delil nakleden nice kimseler vardır. Nice fıkıh taşıyan, yani ilim taşıyan kimseler vardır ama kendisi fakih, alim, bilgin değildir. Müslümanın kalbi şu üç şeyi ürün olarak, kazanç olarak sunar, başkaları da bu kazançtan istifade ederler. Birincisi, bir ameli Allah için ihlasla yapma. İkincisi, idarecilere, yöneticilere veya toplumun önünde gelen sözüne itibar ettikleri kimselere hata ettikleri zaman öğüt vermek. Üçüncüsü de Müslüman cemaatten ayrılmamak, kopmamak. Cemaate iştirak etmek, devamlılık göstermek. Zira bir toplumun duaları onlarla birlikte olanları ve arkalarındaki kimselere de kapsar. Onlara da faydalı olur. Kimin niyetinde dünyayı kazanmak varsa Allah o kişinin işini bozar, fakirliğini iki gözünün arasında yapar. Ve bu kişi dünyada da yalnızca kendisine yazılan, takdir edilen neyse onu elde edebilir. Daha fazlasını elde edemez. Kimin niyeti de ahireti kazanmak ise, ahiret ise, onu elde etmek ise Allah onun işini toparlar, rast getirir ve o kişinin kalbini zengin yapar. O istemediği halde dünya ona gelir. O her ne kadar istemiyorsa da dünya onun peşinden gelir ve ona Allah'ın yazdığı hususlar mutlaka ulaşır. Konumuzla alakalı olan kısmı hadisin giriş kısmı. Bizden bir söz işitip de onu başkasına aktaran kişinin Allah yüzünü ağartsın, ak etsin, onu nurlandırsın. Neden? Çünkü bu kimse dinin iki kaynağından birisini işittiği şekliyle, anladığı şekliyle değil, işittiği şekliyle başkalarına aktaracaktır. Başkalarına aktarılınca dinin asıl temellerinden birisi insanlara, bilmeyenlere ulaşmış olacaktır. İşte tebliğ budur. Tebliğin başka bir tarzı yok zaten. Tebliğde esas olan Allah Azze ve Celle'nin meramını veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meramını bilmeyenlere aktarmak değil midir? İşte Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilen sözü başkasına aktarmakla kişi çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. Ve bu işi yapan kimselerin içerisinden her söyleneni, Aleyhisselatü Vesselam'dan her işittiğini iyice anlayanlar çıkmaz. Anlamasa da iyi nakleder ama. Ezberi iyidir. Nakilciliğidir. Bir yerden alıp bir yere taşıması kuvvetlidir. Her ne kadar kendisi istifade etmese de başkalarının istifade etmesine sebep olur. Başkalarının onu öğrenmesine sebep olur. Bundan dolayı her hadis rivayet eden, her hadis nakleden kimse onu en iyi anlamıştır denmez. Onun anladığı hususlar da vardır ama anlamadığı hususlar da olabilir. Nice insanlar vardır bu şekilde. Bu hadis silsilelerini düşünecek olursak, hadis ravilerini düşünecek olursak hepsi alim değildir mesela. Ama hepsi hadis nakledicisidir. Onların içerisinden alim olan, o hadisin meramını iyice anlayıp insanlara bunu izah eden, öğreten, yanlışlık tespit ettikleri zaman anlayışlarında onları düzeltenler de çıkmış. Ama bu hususta herhangi bir müdahale etmeyip sadece nakletmeyle yetinenler de olmuştur. Dolayısıyla bu husus ister anlayarak nakletsin, isterse anlamayarak nakletsin, işittiği gibi, duyduğu, öğrendiği gibi naklediyorsa bu kişi ecirde ortaktır diye. Çünkü anlayış olayı, fıkıh dediğimiz anlayış, kavrayış olayı Allah'ın vereceği ayrı bir lütuftur. Herkes bunu alamaz, herkese nasip olmaz bu. Ama nakletmekle Allah'ın dininin tebliği hususunda üzerine düşen yapmış, dolayısıyla ona vaat edilen sevabı ve nurlanma, yüzünün ağarması şeklindeki nurlanma ile vaat edilen mükafatla mükafatlanacaktır. Ondan hiçbir şey eksik değildir. Ameli Allah için yapmak, ihlasla yapmak, idarecilere öğüt vermek ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamak ise Müslümanın ısrarla yapması gereken ve neticede de ona fayda olarak dönecek, yaptıklarının karşılığını göreceği üç tane önemli husustur. Bunlardan birincisi zaten ihlasla amel etmek, amellerin kabul şartlarından birincisidir. İkincisi topluma yön veren insanlara, toplumun idarecisi olan kimselere nasihat etmek, o topluma sirayet edebilecek, yöneticiden, idareciden dolayı sirayet edecek hataların önüne geçmesi adına fesadın engellenmesi açısından büyük bir kazançtır. Bir de cemaatten ayrılmamak ki Aleyhisselatü Vesselam cemaatle birlikte olmayı, yani Müslümanların birlikte olmaları, birlikte hareket etmelerini, birbirlerine tahammül etmeden, birbirlerine destek olmalarını, yardımlaşmalarını özellikle emretmiştir. Toplumdan ayrılanların da ayaklarının kayacağını, şeytanın onlara arkadaş olacağını ve onları kendi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle söylüyorum, onları yiyeceğini, onları heder edeceğini bildirmiştir. Toplumdan ayrılan kişiyi sürüden ayrılan bir koyuna benzetmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Tabiri aynen böyle, sürüden ayrılan koyunu kur kapar. Bu sürüden ayrılan kişi cemaatten ayrılan tek başına olan kimsedir. Onu kapan kurt ise şeytandır. Misallerdeki anlatılan şeyler. Bu sebeple insan bulunduğu cemaatte, toplulukta herhangi bir hoşuna gitmeyen bir manzarayla karşılaşsa, yanlış bir şey görse, yanlış bir şey duysa da o cemaate devam etmeli, ısrar etmelidir. Onu oradan alıkoyacak başka bir engel olmadığı sürece. İnsanların kusurlarına katlanmalıdır. Onların, insanların eziyetlerine tahammülü göstermelidir. Yanlışlarını düzeltmeye gayret etmelidir. Eksiklerini tamamlamaya gayret etmelidir. Kusurlarını örtmeye gayret etmelidir. Bunların her birisinin ayrı karşılıkları var. Ve her birisi ıslaha yönelik çalışmalardır. Oysa onlardan uzak durmak ıslaha değil, ifsadın yayılmasına, fesadın kol gezmesine sebep olabilecek durumlardır. Toplumun maslahatı içinde o topluma etkide bulunacak veya bulunamayacak cemaatten ayrılan kişinin maslahatı da cemaate ısrarla devam etmeyi gerektirir. Cemaat dediğimiz topluluktur. Bir kişi, fertler iki kişi bir kişiden daha iyidir ama üç kişi cemaattir. Cemaat dediğimiz zaman üç ve daha fazlası anlaşılır. Bu üç ve daha fazla olan kimseler Kur'an ve sünnet menşeli sahih istikamet üzere ise onlardan her türlü sorun, her türlü gevşeklik, tembellik, ihmal, hepsi bunlar söz konusu olabilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizim en önemli örneğimizdir. Her hususta olduğu gibi. Onun önderlik ettiği toplumun içerisinde birbirlerine milliyetçilik davası güderek saldıranlar da çıktı. Hırsızlık yapan da çıktı. Zina eden de çıktı. Savaştan kaçan da çıktı. Dinden dönen de çıktı. Kendisine fiili müdahale yapıp eziyet eden de çıktı. Yalan söyleyen de çıktı. Ama bu onların fıtratlarından, yaratılışlarından kaynaklanan şeyler. İnsanın olduğu yerde kusur, zaaf, eksiklik, ihmal hepsi söz konusu olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam da bu insanlara tahammül göstererek, onların eziyetlerine sabrederek, güler yüz göstererek, böyle bir durumda nasıl davranması gerektiğini hem yaşayarak gösterdi, hem de o insanların içerisinde bulunarak, onları terk etmeyerek, onların fesada düşmelerine engel oldu. Onların ıslahlarına, onların düzelmelerine, yanlışlarını terk etmelerine vesile olmaya gayret etti. Bilenler için böyle olduğu gibi, bilmeyenlerin de cemaate ısrarla devam etmesi lazım. Çünkü insan cemaate katıldıkça, cemaate ısrarla devam ettikçe bir şeyler öğrenir. Hatalarını tespit eder. Eksiklerini tespit eder. Hatalarını düzeltme, eksiklerini tamamlama yoluna gider. Veya cemaatten, topluluktan birilerinin eksiklerini görür, onların eksiklerini tamamlamaya gayret eder. Kusurlarını görür, kusurlarını örter. Yanlışlarını tespit eder, yanlışlarını düzeltmeye çalışır. Yani bu iş karşılıklı maslahattır. Karşılıklı faydalanmadır. Cemaat ferde fayda verir, fert cemaate fayda verir. Kimisinin kimisine göre faydası azdır, çoktur. Bu tartışılabilir. Birisi vardır ki cemaate faydası fazladır, cemaatin faydası ona azdır. Veya birisi vardır ki genelde böyledir, cemaatin ferde faydası, ferdin cemaate faydasından daha fazladır. Bunlar kişiden kişiye göre değişebilir. Ama karşılıklı menfaatin, karşılıklı faydalanmanın yolu birbirlerine tahammül göstermesi cemaatin, Müslümanların ve ısrarla birlikte olmaya, ısrarla komşuluk yapmaya, arkadaşlık yapmaya, yoldaşlık yapmaya, dinlerini birlikte öğrenip yaşamaya gayret etmeleri ısrarla gerekir. Hadisin son kısmında maksadı dünya olan, yani dünyalık elde etmeye çalışan kimsenin dünyasının perişan olacağı, o dünyayı düzeltmeye, dünyayı elde etmeye, dünyalığı kazanmaya çalışırken ahiretin gelip onu yakalayacağına işaret etmekte. Kimin kaygısı da ahiret olursa, yani dünyayı ahiret için bir vesile yaparsa, dünyalığı, dünyadaki meşgaleyi, koşturmacayı, ahiretini kazanmaya vesile yaparsa, o kişinin Allah-u Teala dünyada işini toparlayacaktır ve onun ahireti kazanmasına bir vesile yapacaktır. Çünkü maksadı o. Dünyalık ahiretin bir vesilesi olmalı. Ahireti kazanmaya bir aracı olmalı. Yoksa dünyalık şey ahirette bize zarar verecek veya aleyhimiz olacak şekilde kazanılıyor, elde ediliyorsa veya ahirette karşımıza bir zarar olarak dikilecek bir meta ise onun hiçbir değeri yok. Dünyada faydalanıp geçip giden ama ahirette bilakis zarar veren çok ciddi bir kayıptır ki ona kazanç olarak bakılmaz. O sebeple kişi hem ibadetlerini hem de muamelatını, günübirlik yaşantısını ahireti kazanmaya bir vesile yapmaya gayret ederse dünyalık işlerle arkasından toparlanır. Onun hiç hesap etmediği yerden toparlanır. Ama dünyayı maksat edinen, hedef edinen, gaye edinen kimse ne kadar gayret ederse etsin dünyalık dağılacaktır. Dünyalı perişan olacaktır. O da dünyayı toparlamaya çalıştıkça ahireti ihmal edecek ve kaybedenlerden olacaktır. Allah muhafaza buyursun. Bu husustaki ikinci hadisimiz Semura bin Cündüb radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize rivayet etti. Her kim yalan olduğunu bile bile benim adıma bir hadis rivayet eder ise iki yalancıdan birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de işaret ettiği gibi gelecekte vuku bulacak gaybi haberlerden bir kısmına vakıftı. Çünkü Allah azze ve celle gayb bilgisini kendisine saklamıştır ama dilediği bir miktarını dilediği peygamberine, rasullerine açmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yaşar iken kendisinin vefatından sonra onun adına hadis uydurulacağını bildiği için bu hususta şiddetli davranmış, bunun karşılığının cehennemde kalmak şeklinde çok acı olduğunu haber vermiş ve bundan sakındırmıştır. O sakındırdığı hususlardan birisi de işte bu hadise bildirilen şeydir. Kim Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediğini bile bile, birisinin Aleyhisselatü Vesselam adına hadis uydurduğunu bile bile, o hadisi rivayet eder aktarır, ilim diye, peygamberin sözü diye aktarırsa, o kişi hadisi uyduran bir de bunu nakleden iki kişi olmak üzere iki yalancıdan birisidir. Dolayısıyla hadisi uyduran kişinin cehennemdeki karşılığı neyse onu hadis diye nakleden, insanlara öğreten kişi de o konumda o statüdedir. Peki Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey işitmediği halde bu peygamberimizin sözüdür diye onun adına hadis uyduran kimsenin karşılığı nedir? Bukhari ve Müslim'de lafzi mütevatir olarak gelen hadise göre onun yeri cehennemdir. Aleyhisselatü Vesselam her kim benim adıma bir söz uydurursa o cehennemdeki yerine yaşarken daha şimdiden hazırlansın demektedir. Mane olarak. Hadis uyduranın yeri cehennem olduğu gibi hadisin yalan olduğunu, uydurma olduğunu bildiği halde onu rivayetten insanlara aktaran ve peygamberin sözü diye iddia eden, dolayısıyla insanların yanlış bir şey öğrenmesine sebep olan kimse de onu uyduran gibi çok yanlış ve sıkıntılı bir işin altına imza atmış demektir. Bu sebeple bizler hadis diye öğrendiğimiz şeyleri veya okuduğumuz şeylerin sahih olmasına mutlaka dikkat etmemiz lazım. Sahih olup olmadığını iyice tetkik edip öğrenmeden onu hadis diye insanlara nakletmememiz lazım. Çünkü bu bizim aleyhimize dönebilecek bir olaydır. Özellikle de bir hadisin uydurma ve yalan olduğunu bile bile bunu nakletmek kişinin peşinen cehennemini iddia etmesidir. Çünkü hadisler onun cehenneme gideceğini bize çok açık ve seçik olarak beyan etmek. Niye hadis uydurmak bu kadar tehlikeli veya uydurulan bir hadisiye nakletmek bu kadar tehlikeli? Çünkü hadis basit bir insanın sözü değildir. Her sözü dinde kabul gören, her sözü dinin temel kaynaklar, temel müracaat kaynağı olarak kabul edilen peygamberin sözüdür. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi onun konuşması vahiyden ibarettir. O heva ve hevesine göre konuşmaz. Ayet-i Celilesindeki bildirilen hüküm gereği onun ağzından çıkan Aleyhisselatü Vesselam peygamberimizin ağzından çıkan her söz Allah'ın razı olduğu din olarak beyan edilmesini istediği sözdür. Dolayısıyla bizim için hüccettir, delildir, mutlaka uymamız gerekir. Bir başka insana peygamberimizin sözü diye onun söylemediği sözü iddia etmek dinde büyük bir fesat kapısı açmaktır. Bundan önceki derslerimizden birisine bahsetmiştik. Kim bir hayra vesile olursa o hayrı işleyenlerin tamamının sevabı o kimseye de yazılır ve o işi işleyenlerin sevaplarından eksilme olmaz. Kim de bir kötülüğe, bir yanlışlığa sebep olursa o kimse de bu yanlışlık işlendikçe ortaya çıkan günahtan nasip almaya, pay almaya o günahtan kendisine yazılmaya devam eder. İşte bir insan çıksa Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'inde bulunmayan bir hükmü Allah şöyle buyuruyor dese, insanlar da bunu böyle kabul etse ve onun üzerine dinlerini bina etseler, amel etseler, onların elde edecekleri günahtan o işe o sebep olan kimse, o da nasiplenmeye, paylanmaya, pay almaya devam eder. Hakeza Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beyan buyurmadığı, ifade etmediği ve dine katmadığı, şeriat yapmadığı bir şeyi o söylüyormuş gibi nakleden kimse, uyduran kimse, nasıl bu kötülüğe sebep olduysa, ona uyan kimseler de bugün kötülükten günah pay almaktadırlar. Kim bunu nakleder, aktarır, insanlara bu şekilde Peygamber'in sözü diye naklederse, onlar da bu günah halkasının içerisine girmiş, iyilik yapıyorum derken kötülüğe, günaha dalmış kimselerdir. Gene Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, benim adıma yalan uydurmak, yalan söz uydurmak, başkalarının adına yalan söz uydurmak gibi değildir. Çünkü başkaları dinde hüccet, delil değildir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinde hüccettir, delildir. Onun buyrukları bizim için dinin ana temel kaynağıdır. O sebeple hadis naklederken, öncesinde de var tabi, hadisi öğrenirken biz bu hadisin sahih mi, zayıf mı, uydurma mı olduğunu böyle iyice tetkik etmemiz lazım. Ona göre zayıfını, sahihini ayırt edip sahihine göre amel etmemiz lazım. Ki bu işleri alimlerimiz yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Naklederken de sahihini zayıfından ayırt ederek sahihini nakletmeye, anlatmaya ve anlatacağımız dini sahih hadislere üzerine bina etmeye gayret etmemiz lazım. Zayıflarından ve uydurmalarından sakınmak, uzak durmak lazım. Çünkü bu iş veballi bir iş. Senelerce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin altında, savaşta ve barışta, sokakta, çarşıda, evinde, mescitte onunla birlikte olan nice sahabe vardır ki hadis rivayetinden sakınmıştır. Çünkü bu iş çok tehlikeli, çok veballi bir iştir. Alimlere ikramda bulunma, onları büyükleme ve onlara saygıda kusur etmemeyi teşvik edici hadisler, alimleri zayi etme, saygı göstermeme ve onları ihmal etme hususunda sakındırıcı hadisler ikinci mevzumuz. Bu hususta da 5 hadis rivayet edeceğiz. Daha doğrusu rivayet edilen 5 hadisi okuyup ihtiyaç olan yerde izah etmeye çalışacağız. Bu hadislerden ilki Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte. Buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da Uhud şehitlerini kabre gömerken, defnederken kimi kabre 2, kimi kabre 3 kişiyi birlikte koymuştur. Bir kabre 2 ve daha fazla şehidi defnederken bunlardan hangisi daha çok Kur'an ezberlemiş derdi. Ve hangisi daha çok Kur'an ezberlediyse önce kabre onu koyar, sonra diğerini koyardı. Yani ilim sahibine öncelik verirdi. Burada Kur'an ezberi deyince mevzuyu biraz açmak gerekir. Çünkü bu husus yeterince tahlil edilmiyor diye düşünüyorum, algılıyorum ben şahsen. Kur'an ezberi çok değerli bir iştir. Kur'an ezberleyen kimselere güzel vaatler de bulunulmuştur. Allah katında değerlidirler. Ama Kur'an'ı ezberlemek sadece baştan sona Fatiha'dan Nas suresine kadar ezberleyip bunu hıfz etmek değildir. Kur'an hafızları, sahabe Kur'an hafızları Kur'an'ı ezberlerler ve onun gereğince amel ederlerdi. Birçok sahabeden bize nakledilmiştir ki biz 5 ayet ezberler, 5 ayetin gereğince amel eder, sonra diğer 5 ayete geçerdik. Sonra onun amel eder, hayatımıza sirayet ettirir, yani onu özümserdik, sonra 25 ayet ezberledik. Sonra 5 ayet, sonra 5 ayet. Kimi sahabeden 5 ayet şeklinde, kimi sahabeden 10 ayet şeklinde gelmiştir. 10 ayet ezberlerdik, bunun gereğince amel ederdik, özümserdik, yaşardık, sonra yeni bir 10 ayet ezberine yönelirdik. Bu ve buna benzer rivayetlerden anlaşılıyor ki sahabenin hafızları aynı zamanda onun ezberleyen olduğu gibi yaşayanıydı da. Ancak günümüzde bu böyledir diyemiyoruz. Elbette ki Kur'an'ı iyice ezberleyen ve gücü yettiğince yaşayan hafızlar vardır. Allah onların sayılarını çoğalsın, eksiltmesin. Bizleri de onların içerisine katsın zürriyetlerimizde. Bununla beraber nice Kur'an hafızları vardır ki Kur'an'ın yasakladığı işleri yapar. Nice Kur'an hafızları vardır ki Kur'an'da emredilen şeylerden yüz çevirir. Hatta ve hatta Kur'an'ın genel hükümleri hakkında bile bilgi sahibi olmayan hafızlarımız var. Bundan dolayı bu hususa dikkat etmemiz lazım. Kur'an hafızı demek önemli bir yüke omuz vermek, önemli bir yükün altına elini atmak demektir. Kur'an hafızına soyunmak demek. Kur'an hafızı Bunu lafzen ezberlemekle birlikte onun gereğince amel etmeyi de kendisine hedef edinmelidir. Yoksa yarın o Kur'an ona şefaat edecek değil, onun azaba düşmesine sebep olacaktır. Çünkü Kur'an, yine Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bize öğretildiğine göre, anlatıldığına göre, Kur'an şefaati kabul edilen bir şefaatçi olarak gelecek kıyamet gününde. Kimisinin lehine şahitlik yapacak, kimisinin aleyhine şahitlik yapacaktır. Kur'an'ı ezberleyip de gereğince amel edenlerin lehine mi şahitlik yapar, aleyhine mi şahitlik yapar? Lehine şahitlik. Kur'an'ı ezberleyip de Kur'an'daki hükümlere aykırı davrananların lehine mi şahitlik yapar, aleyhine mi şahitlik yapar? Aleyhine. Dikkat etmemiz lazım. İlim sadece ezberlemek, öğrenmek için elde edilmez. İlim kültür için de elde edilmez. İlim yaşamak için elde edilir. Bu ilimin içinde Kur'an da var, sünnet de var, Arapça da var, efendim usul de var, tefsir de var, fıkıh da, hepsi var. Allah Azze ve Celle Yahudileri Kur'an-ı Kerim'de çok kötü yerer. Niye? Çünkü Yahudiler Hristiyanların zıttına ilim sahibidirler. Kendilerine indirilen kitabı iyi bilirler. Ancak kendilerine indirilenin aksine hareket ederler. Yani öğrendiklerinin zıttına hareket ederler. Her hususta mı? Değil tabii ki her hususta değil. Nefislerine uymayan şeylerde, anlayışlarına uymayan şeylerde aykırı davranırlar. Allah Azze ve Celle o tür insanları kitap yüklü merkep, eşek diye isimlendirmiştir. İlmi öğrenip, ilmi yüklenip de aykırı davranmak kendisinin bu sıfatı elde ettiğini, kendisinin buna hak, müstahak olduğunu kabul etmesi lazım bir insan. Bir insan eğer ilmi elde ediyor ve ısrarla aykırısı veya zıttına davranıyorsa, onun gereğince amel etmiyorsa, o belki birilerine fayda verecektir. Belki zahiren ilim sahibi, alim, hafız diye isimlendirilecektir ama ahiret gününde cehennemin kendisiyle tutuşturulduğu üç kişiden birisi olabilir. Allah korusun. Onlardan ilk birisi de ilim sahibi kimseydi biliyorsunuz. Bu sebeple bizler bu Kur'an ezberlemiş hafızlara Aleyhisselatü Vesselam'ın değer vermesini böyle algılayalım. O zaman olay daha net anlaşılır. Kur'an hafızlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabre konulurken bile, yaşarken elbette ihtimam gösteriyor, onlara değer veriyor. Ama kabre koyarken bile öncelik veriyor. İlim sahibinin önceliği vardır. Yani. Saygıyı hak ediyordur. Özel muameleyi hak ediyordur. İkinci hadisimiz bu hususla ilgili Ebu Musa radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bu hadiste Ebu Davud'da rivayet ediliyor. Hasan bir hadis. Yaşlı bir Müslümana Kur'an'ı ihmal etmeyen ve onda aşırı gitmeyen Kur'an hafızlarına ve adaletli hükümdara, idareciye ikramda bulunmak Allah'a yapılan bir tazimdendir. Evet. Bu hadiste zaten yeterince izah edildi. Az önceki söylemeye çalıştığımız hususlar. Hafız kısmını önceliyorum. Çünkü dersimizin konusu ilim sahiplerine ihtimam göstermek. Saygı göstermek, onları ihmal etmemek. Kur'an'ı ezberlemiş ama Kur'an'ı ihmal etmiyor. Yani gereğince amel etmeye çalışıyor. Ve onda aşırı da gitmiyor. Kur'an'ın ötesine de geçmiyor. Yani ezberlemiş ve onun gereğince amel etmeye çalışan Kur'an hafızlarına ikramda bulunmak, saygı göstermek, onları kırmamak, üzmemek, efendim onlara yardımcı olmak, onlara muhabbet beslemek Allah'a duyulan tazimden, saygıdandır. Ondan dolayıdır. Hakeza bunun yanında iki şey daha saydı Aleyhisselatü Vesselam. Yaşlı Müslümana saygı göstermek. Yaşlı Müslümana ihtimam göstermek. Değer vermek. Tazimde bulunmak da yine Allah'a duyulan saygıdan dolayıdır. Hakeza adaletli hükümdara, hükümlerin adil olanına, adaleti tesis edenine, zulümden, haksızlıktan sakınanına da ikramda bulunmak, ki ikramların en değerlerinden birisi de onun lehine dua etmektir. Onun bağışlanması ve hakka isabet etmesi için dua etmektir. Saygı göstermek, sözünü dinlemek, yardımcı olmak, varsa kusurunu gizlemek, Allah'a yapılan tazimden kaynaklanmaktadır ki bu üç husus çok önemli. Yaşlı Müslüman, adaletli idareci ve Kur'an'ı ihmal etmeyen, haddi aşmayan Kur'an hafızı. Bunlara ikram. Bunu destekler mahiyette bir başka hadisimiz Hakim'in Müstedrek'inde, Taberani'nin Evsat'ında rivayet edilen bir hadistir. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bereket büyüklerinizle birliktedir. Yani hayatımıza bereket olmasını istiyorsak büyüklerimizle, bu hem yaşta büyüklüğü ifade eder hem de iyilik ve fazilette ve ilim ve fazilette üstünlüğü ifade eder. Bunlar büyüklerimizdir. Makam sahipleri değil. İlim ve fazilette üstünlük ve yaşta üstünlük. Yani yaşlılık. Bu kimselerle birliktedir bereket. Ömrümüzde hayatımıza bereket istiyorsak hayatımızda bunlar bulunmalı. Yani yaşlılarımız bulunmalı hayatımızda. Babalarımız, annelerimiz, abilerimiz, teyzelerimiz, ninelerimiz neyse. Müslüman olan yaşlılarımız yanımızda bulunmalı. Veya İlimde ve takvada üstün olanlar yanımızda bulunmalı. Mümkünse her ikisi birlikte bulunmalı. İşte o zaman o evde, o ortamda bereket olur. Bu hadisi haddi zatında defalarca, defaatle yaşamış birisi olarak söylüyorum. Allah Azze ve Celle'nin zikrinin anıldığı her ortamda, o zikri taşıyan her ilim sahibinin bulunduğu ortamda bereket vardır. Bunun en önemli, en öncelikli numunesi de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Ondan zuhur eden bereketi ve sahabenin içinden önde gelenlerin sebebiyle zuhur eden bereketin bir dersini yapacak olsak oldukça uzun bir ders olur. Bu hadiste de gene büyüklerimiz, yani iyilik ve fazilette ve yaşta büyüklerimiz ile bereketin birlikte olduğunu, onlardan yüz çevirmemek, bilakis onlara tazimde bulunmak, onları muhafaza etmek, onlara kol kanat yermek, onlara destek olmanın gereğini anladık. Dördüncü hadisimiz bu hususla ilgili. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyüğümüze, yaşlımıza hürmet etmeyen, küçüğümüze şefkat, merhamet göstermeyen ve alimimize değer vermeyen, onu tanımayan, ona haksızlık zulmeden veya ona karşı vazifesini ihmal eden kimse ümmetimden değildir. Benim ümmetimden değildir. Bu lafızda anlaşıldığı gibi bu ümmetin dışına çıkmıştır. Dinine çıkmıştır manası taşımaz. Bilakis ümmetin ahlakıyla ahlaklanmamıştır. Ümmetin yolunu yol edinmemiştir. Bunun zıttı nedir? Bu ümmetin olan kimseler büyüğe saygı gösterirler. Hem yaşta hem faziletçe büyüğe. Küçüğe merhamet, şefkat gösterirler. Bu küçük hem ilimce küçük olandır hem yaşça küçük olandır. Buraya özel dikkat çekiyorum. Kendisine ilimce küçük olan kimse yaşlı da olsa ona şefkat etmek lazım. Alimlerimiz derler ki bilmeyen kimselere öğretilirken onları küçük çocuk değerinde görmek lazım. Ki o şekilde şefkat, merhamet gösterilir. Yoksa yaşlı başlı adam anlamıyor, dinlemiyor, inatçılık yapıyor diyerek hiçbir şey elde edemez. Hep zararla dönülür, kayıpla dönülür. Herkese alimimize karşı görevini bilmeyen, alimimizin değerini tanımayan, ona hürmet etmeyen, ona gereğince muamele etmeyen kimseler de bu ümmetin ahlakıyla ahlaklanmamışlardır. Bu ümmetin ahlakı alime değer vermektir, tazimde bulunmaktır, haddi aşmadan. Büyüğe değer vermektir, tazimde bulunmaktır, haddi aşmadan. Küçüğe değer vermektir, merhamet göstermek, şefkat göstermektir. Beşinci ve son hadisimiz Abdullah bin Büsr radıyallahu anh'tan gelen bir hadis. O der ki Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'nin Kebir'inde rivayet edilen hasen bir hadiste. Ben bir zamanla şöyle bir hadis duymuştum. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi diye bana nakledilmişti. Şöyle bir hadis. Nedir bu? Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sen 20 kişi civarında, ondan az bir miktar, az veya bir miktar çok bir topluluk arasında bulunup da yüzlerine baktığın, onları incelediğin zaman aralarında Allah Azze ve Celle için saygı duyulan bir kimse göremezsen bil ki durum gerçekten incedir, naziktir, hassastır. Bir cemaatin içinde bulunacaksın. Bu 20 kişi aşağı yukarı civarında olacak. Ve onların yüzüne bakacaksın şöyle tek tek. Ve onların içerisinde Allah için korkulan, saygı duyulan birisini bulamayacaksın. Hepsi cahil. Sözün meclisten dışarı. Hepsi ukala. Hepsi dinden, diyanetten uzak. Hepsi ahlaksız. Yani Allah için bile saygı duyulacak birisi yok. Oturaklı, oturmaya kalkmayı bilen, seviyeli, sözü dinlenir birisi yoksa o ortam tehlikeli bir ortam. İncedir yani. Orada durum hassastır. Yani o ortamda bulunan insanlar tehlike sınırındadırlar. Çünkü orada saygı yok, sevgi yok, hürmet yok. Hayır adına hiçbir şey yok. Doğru diyor. Bir cemaat düşünelim ki o cemaatte gerçekten böyle ilim sahibi, ahlaklı, saygı değer, sözü itibar edilir kimse bulunmasın. Orada ne zuhur eder? Saygısızlıktan, ahlaksızlıktan, cahillikten başka ne zuhur eder? İşte hadiste buna işaret edilmekte. Öyleyse bize düşen nedir? Böyle bir ortama düşer isek eğer, Allah bize düşünmesin öyle bir ortama, böyle bir ortama düşer isek, o ortamda bulunmak zorunda kalır isek, ya kendimizi sakınacağız, o ortamdan uzaklaşıp başka ortamlara gireceğiz ki cemaatle birlikte olmak, Müslüman cemaatle birlikte olmak önemli bir teşvik. Veya o ortamda kendimizi kaybetmekten veya dine zarar verici, dinimize zarar verici davranışlara girmekten kendimizi sakınıp korumaya gayret etmemiz lazım. Fitne, fesat ve anarşinin, cahilliğin olduğu veya olmak üzere olacağı, olmak üzere bulunduğu bir ortamdır o ortam. İçinde Allah için korkulan, saygı duyulan, tazim edilen, hürmet edilen, ilim sahibi, güzel ahlak sahibi bir kimse bulunmayan toplulukta bulunmaktan sakındırıcı bir hadis bu aynı zamanda. Alimlere hakkını vermek nasıl olur? Bir, saygı göstermekle olur. Çünkü bunun delili büyüğümüzü saymayan, küçüğümüzü sevmeyen bizden değildir. Hakeza sahabeler Nebi Aleyhisselam konuşurken sanki başlarının üzerinde kuş varmış gibi dinlerlerdi. Yani başında kuş var, kafasını kaldırırsa kuş uçup gidecekmiş gibi saygı ve hürmetle dinlerlerdi Peygamberimiz Aleyhisselam. Dinimizi öğretmeleri sebebiyle onların bizim üzerimizde sorumluluğu olduğu gibi hakları da vardır. Alimlere hakkını vermenin ikinci ihmal edilmez yolu sevgi göstermektir, sevmektir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur ahirette. Sevgi itaat ve tabi olmayla bariz olur. Allah'a ve Resulüne itaat eden onları seviyor demektir. Onları seveni biz de severiz. Alimlerimiz de onlara itaat ediyorsa ve onlara itaati emrediyorsa biz de onlara uyarız ve onları severiz. Sevginin en üstünü Allah için birbirini sevmektir. Biz de onları Allah'ın dinini öğrendikleri için, Allah'ın dinini yaşadıkları için ve bu yaşantının genele yayılması gayesiyle Allah'ın dinini öğrettikleri için severiz ve onların kusurlarını örtmeye çalışırız. Çünkü bir hadiste geldiği üzere kim bir müminin dünyada kusurunu örterse Allah da onun kıyamet günü bir kusurunu örtecektir. Onların sıkıntılarına ve hoşumuza gitmeyen özelliklerine, ahlakına gücümüz yettiğince sabrederiz. Kimse başkalarının istediği şartları taşımaz. Hiç kimse bir başkasının istediği şeylerin tamamını kendisinde ihtiva edemez. Onlardan istifade etmek için bu gereklidir de aynı zamanda. Onların hoşlanmadığı şeylerine hususlarına tahammül göstermek. Ayrıca o genellikle sorunlu insanlarla muhatap olduğu, sorunlu insanların kendisine başvurduğu kişi olması sebebiyle her zaman arzuladığımız bir ruh hali taşımayabilir. Bütün bunları göz önünde tutarak onlara katlanmak ve onlara İslam'a hizmetlerinden dolayı sevgi ve muhabbet beslemek gerekir. Alimlere hakkını vermenin yolu onlara hak hususlarda itaat etmektir. Hakka uygun hüküm verdiğinde onlara uymak gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de eğer bilmiyorsanız zikir, ilim ehline sorun buyurmaktadır. Bilmediğimiz şeyleri biz onlara sorarız. Onlara bunu sormak hakkımız olduğu gibi onlara sorup öğrendiğimiz şeylere uymamız da, tabi olmamız, yerine getirmemiz de onların bizim üzerimizdeki bir hakkıdır, bizim de görevimizdir. Çünkü bu durumda onlara itaat etmek, onlara yapılmış bir itaat değil, bilakis Allah'a ve Resulüne yapılan itaattir. Çünkü alim, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun fetva veren, uygun görüş serdeden kimsedir. Onlara uymak demek, o alime uymak değil, onun naklettiği ayetlere ve hadislere dolayısıyla Allah'a ve Resulüne itaat etmek, uymak demektir. Nasihatlerine kulak vermeli ve onların nasihatlerini kulak arkasına atmamamız gerekir. Çünkü Allah-u Teala sen nasihat et, çünkü nasihat müminlere fayda verir buyurmaktadır. ve din nasihattır buyurmuştur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu deliller gereği nasihatlara uymak gerekir. Çünkü ilim ehli her ne kadar çoğunlukla okuma, yazma ve kitapla haşır neşir oluyorlarsa da toplumun her kesimiyle muhatap oluşlarından ve dini bilmelerinin bir sonucu olarak farklı bakış açılarını yakalama ve bilinmeyen veya sezilemeyen şeyleri sezme yetisi kazanmaktadırlar. Dolayısıyla öğütleri de birkaç süzgeçten geçerek en faydalı olacak hale dönüşebilmektedir. Alimlerimize hakkını vermenin dördüncü basamağı istifadeye çalışmaktır. Hakiki alimler birer inci gibi değerlidirler. Az bulunurlar ama çok değerlidirler. Onlardan en verilmiş şekilde istifadenin yöntemlerini araştırmalı, cahili ve nefsi davranışlarından sakınılmalıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ömer radıyallahu anh'ın şura heyetindeyken Ömer radıyallahu anh halife İbn Abbas'ta genç bir delikanlı olduğu halde Kur'an'ı iyi bildiği için Ömer radıyallahu anh'ın şura heyetine seçilmiş bir kimse olarak bir meseleyi Ömer radıyallahu anh'tan öğrenmek için yaz kış gece gündüz sürekli bir fırsat kullanmış ve bir sene kadar bir meseleyi öğrenmek için uygun fırsat gelmesini beklemiştir. Bir sene. Bir sene sonunda ancak böyle yalnız kalabildiği ve Ömer radıyallahu anh'ın ruh halinin uygun olduğu bir anda o soruyu sormuş, onun cevabını almıştır. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma gibi ilimde önder bir sahabenin kendisinden daha bilgili birisinden istifadesinin yöntemine bakalım. Sonra da bizim gibi cahillerin yaptığı davranışlara bakalım ve kendimize çekidüzen verelim inşallah. Boş ve gereksiz sorularla veya ders esnasında gereksiz müdahalelerle zamanı, alimlerin zamanı ve o toplumdaki insanların zamanı israf edilmemeli ve ortamın güzelliği ve uygunluğu bozulmamalıdır. Şahsi bir mesele için de toplumun birlikte olduğu zaman değil de yalnız olduğu zamanlar gözetilmelidir. Bu da maslahata daha uygundur. Son olarak söylenecek husus ise bütün bunlar yapılırken saygı gösterilir, sevilir, itaat edilir ve ondan istifadeye çalışılırken tazimden, haddi aşmadan yani onu değerinin üzerinde bir konuma yükseltmekten sakınılmalıdır. Bu başlığın altına birçok mesele girmektedir. Mesela bunlardan birisi peygamber sınıfına sokulmamalıdır. Hiçbir alim. Yani sözü kayıtsız, şartsız bir peygamberin sözüne ittiba edilecek tarzda delil kabul edilmemelidir. Geçersiz kabul edilmemelidir ve kesin doğru kabul edilmemelidir. Ta ki ispat edilinceye kadar. 2. Hatasız kabul edilmemeli. Kur'an ve sünnete muhalif görüş ve fetvalarının olabileceği göz önüne tutularak sınırsız teslimiyetten kaçınılmalı ve doğruluğu mutlaka teyit edilmeli, doğrulanmalıdır. Eğer hatası varsa bu onun yanında insanların özellikle de öğrencilerinin olmadığı bir vakitte uygun zaman, zemin ve bir dil ile uygun şekilde nasihat etmekle hatırlatılmalı ve o hatasından döndürülmeye çalışılmalıdır. Çünkü dinin nasihat oluşu bunu da içermektedir. Dinin nasihat oluşu sadece alim talebeye nasihat edecek değildir. Bilakis yanlış yapan kimseye nasihat da dinin nasihat hükümlerinin içinden gelmektedir. Özellikle bizim gibi geleneklere dinin önüne geçmiş bazı toplumlarda olduğu gibi o alim olarak kabul ettiğimiz kişi yanımıza geldiğinde veya onunla karşılaşıldığında ayağa kalkma, yerinden kalkıp yer verme gibi dinin yasakladığı tazim cihetlerine gidilmemelidir. Halbuki din bunları kibire götürücü bir sebep saydığı için yasaklamıştır. Hatta gerek ilmen, gerek yaşla ve gerekse makam olarak bir üstünlük olmaksızın kişinin bir mecliste yerinden kalkıp kardeşine yerini vermesi dahi yasaklanmaktadır. Böyle bir durumda yapmamız gereken ise bulunan boş yere oturulması, boş yer yoksa da o mecliste bulunan insanlara yer açın diyerek yer açmalarını istemektir. İslam toplumu olarak yükselebilmenin yegane 3 yolu vardır. Özellikle ve öncelikle akidemizi, inancımızı, sonra ibadetimizi, sonradan muamelatımızı, günlük yaşantımızı Kur'an ve sünnete uygun hale getirip sahihleştirmektir. Bu cümleyi bir daha tekrar edeyim mi? İslam toplumu olarak yükselebilmenin 3 tane yolu vardır. Bu üçü de sahihlemektir, doğrulamaktır. Bir, inancımız. Yani itikadımız, inancımız nedir? Bunu Kur'an ve sünnete uygun hale getirmektir. İki, ibadetlerimizi Allah'ın ve Peygamber'in öğrettiği gibi yapmaktır. Üç, muamelatımızı, günlük yaşantımızı Kur'an ve sünnete uygun hale getirmektir. Bu üçünü yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle nasıl putlara tapan bir topluluğu aldı, seçti, onlara bir İslam devleti bahşetti ve onları kıyamete kadar en hayırlı anılacak şekilde üstün kıldıysa, bu üç şeyi yerine getirdikleri için yapmıştır Allah-u Teala onları, bu dereceye yükseltmiştir. Biz de eğer inancımızı, ibadetlerimizi ve muamelatımızı, günlük yaşantımızı Kur'an ve sünnete uygun hale getirirsek, Allah-u Teala bizi de yüceltecek, büyütecek, değerli kılacaktır. İslam toplumu olarak yücelmenin, büyümenin yegane yolu bu üçünü Kur'an ve sünnete uygun hale getirmektir. Bunlar neticesinde bir İslam toplumu oluşacak ve dinin tekrar yükselişi, şahlanışı ve Müslümanların tekrar zilletten kurtulup aziz olmasının yolu açılacaktır. Allah-u Teala bizleri dinlerini Kur'an ve sünnetten olan, inancını Kur'an ve sünnete uygun hale getiren, ibadetlerini Kur'an ve sünnete uygun hale getiren ve muamelatını, davranışını ve ahlakını Kur'an ve sünnete uygun hale getiren kullarından yapsın Azze ve Celle. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davana enel hamdülillahi rabbil âlemin.